štai aš viešpaties tarnaitį. Idėja užvaldžiusi išganytojo gyvenimą buvo taip pat ir jo motinos gyvenimo vyraujanti mintis. Kaip Jėzaus veidas nešiojo savo šventosios motinos bruožus, taip Marijos sielos gyvenimas prilygsta jos dieviškajam sūnui. Švenčiausioji panelė irgi tarė taip tėvę. Kaip pavyzdį nuolatiniam savo valios palenkimui į dieviškąjį turime ne tik išganytoją, bet ir jo mylimą motiną. Šalia dieviškojo mokytojo pasyvaus ir tačiau visiškai aktyvaus vyriškojo taip tėvę, stovi moteriškasis švenčiausios panelis du kartą pasyvesnis iš tai aš viešpaties tarnaitį, jos taip tėvę. Tai kuklus ir kartu išdidus baikštus ir drąsus jos gyvenimo obalsis. Niekas taip išganytojo nesuprato, kaip ji. Nei vienas jo žodis nežuvo. Ji dėmėjosi visus šituos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Sėkla krito į geriausią dirvą ir atnešė šimteriopą pavaisių. Iš visų žmonių Marija pasiekė aukščiausią šventumą. Įsigijo daugiausia dieviškojo tobulumo. Norint išganytoje suprasti, reikia į Mariją žiūrėti. Kaip jos sūnaus, taip ir jos gyvenimas buvo visiškas atsidavimas tėvų valiai. Nėra gražesnio jos gyvenime momentų kaip apreiškimas. Kukliame Nazareto namelyje savo kambarėlyje gilioje maldoje paskendusi klūpo Juozapo sužadėtiniai. Ji karščiau prašo Dievo atėjimo negu visi pranašai, negu Izaijas ir Jeremijas. Rasokite dangus iš aukštybių ir tegul debesys išlyja teisui, te atsiveria žemė ir tai želdo gelbėtoje ir tegul kartu randasi teisybė. Ji dažnai taip meldėsi, tačiau niekuomet nepagalvojo, kad ji išrinktoji, kad ji šitas debesys gali būti. Ir staiga atsistojo prieš ją viešpaties angelas. Dėl jo pasirodymo Marija per daug neišsigando, ji išsigando jo žodžių ir manė savo, koks čia yra tas pasveikinimas. Išgastis netimė jai sąmonės aiškaus ramaus galvojimo. Ji nusižeminusioji nežino, ką į angelo žodžius atsakyti. Šis aiškiai žodžiais kalba, nebijok Marija, nes tu radai malonės pas Dievą, štai pradėsi iščioje ir pagimdysi sūnų ir praminsi jį vardu Jėzus. Jisai bus didis ir bus vadinamas aukščiausiojo sūnumi, viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą, jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius ir jo karaliavimui nebus galo. Daugelis būtų su širdies džiaugsmu tučto jau taip pasakę. Tačiau ji galvoja, čia turi kalbėti ne širdis, ne jausmai, bet protas. Kaip bus su mano nekaltybė, skaistybė, kuri viešpačiai priklauso? Jo sąžinė yra aiški, ji pažįsta gyvenimo paslaptį ir nesidrovėdama, kiek tai išmintingumas reikalauja, tai raujasi. Angelas turi visą išaiškinti. Pagaliau ji pamato Dievo valią. Nors jos nusižeminusiai sielai būtų dar daug paslapčių ir klausimų, tačiau dabar tas nesvarbu. Ji yra visiškai pasiruošusi save Dievui paaukoti ir pilnai sutinka. Štai aš viešpaties tarnaitė ir angelas atstoja nuo jos. Jis paliko ją laimės jūroje tyliame širdies džiaugsme vieną su Dievu. Prasideda nuostabus gyvenimas, kokį dar niekas žemėje nėra išgyvenęs. Žmogus stoja į visišką Dievo tarnybą, su kūnu ir siela, su širdimi ir jausmais, su visomis jėgomis ir pajėgomis. Jos vienintelis troškimas tik tai viešpačiui tarnauti. Elzbieta jį išreiškė savo džiaugsmą, mano siela garbina viešpatį, nes didelių dalykų padarė man galingasis. Ne Marija padarė didelių dalykų. Dideli dalykai įvyko tik tai todėl, kad ji visiškai atsidavė viešpačiui. Paliko jam laisvą ranką. Štai aš tavo tarnaitį, te būna man taip, kaip tu pasakėjai. Tas fiat mihi tesie man, kurį Marija Nazarete ištarė, buvo be galo reikšmingas. Ji žinojo šventojo rašto apie Mesijo gyvenimo uždavinį, apie jo kančią ir mirtį. Nėra jam išvaizdos ir gražumo paniekintas ir paskutinis iš žmonių skausmo vyras. Jis priėmė ant savęs skausmus ir nešė mūsų sopulius, o mes laikėme jį tarsi raupsuotų ir Dievo užgaudų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas dėl mūsų neteisybių, daužytas dėl mūsų kaltybių. Plakimas dėl mūsų ramybės puolė ant jo. Jo randais mes esame pagydyti, jis buvo paaukotas, nes pats norėjo ir netvėrė savo burnos, kaip avis vedama pjauti. Ir kaip avinėlis nutilsta prieš tą, kuris jį kerpa, jis atimtas iš suspaudimo ir iš teismo. Marijai buvo aišku, kad jo motina būti reiškia kankinę būti. Tikrai Dievas čia reikalavo sąmoningo taip. Šitas taip, nuo kurio priklausė švenčiausios trejybės garbė ir žmonių išganimas, nebuvo aklas, lygiai kaip išganytojo ateinant į šį pasaulį, štai ateinu daryti tavo valią. Jis žinojo, kas toje tėvo valioje telpa, taip pat Marija žinojo, kas ją kaip Dievo motina, kas jos kaip Dievo motinos laukia. Šitas švenčiausios panelis Fiat yra drąsiausias ir sunkiausiojo turinio žodis, kokį tik žmogus galėjo ištarti. Tuo Marija tapo vyriausiu kunigu, ji pakvietė išganytoją į pasaulį ir žodis įsikūnijo. Taip ji tapo Dievo ir mūsų visų motina. Su Fiat ji mus pradėjo, tapo antrąją mūsų giminės motina. Motina istorinio ir mistinio Kristaus. Pirmgimio mirties valanda prasidėjo gimimo valanda vėliau gimusiųjų. Jis pirma turėjo mirti, kad atpirktų iš nuodėmių, kad pašauktieji gautų amžinosios tėvonystės pažadėjimą. Štai tavo motina, tarė mirdamas Jėzus savo mylimajam mokiniui. Nuo tada Marija tapo mūsų motina. Šitas Fiat buvo galingas žodis ir tiko tik tai tokio sūnaus motinai. Tai buvo parašas po visą eilę sunkių aukų. Senelio Simeono žodžiai dar aiškiau tai patvirtina, tau pačios siela perverst kalavijas. Marija aiškiau tai suprato negu Simeonas, ji yra pranašų karalienė. Kentėjimas yra kelis kartus sunkesnis, jei jis iš anksto numatomas. Ir kiek turėjo kentėti, motinos širdis mąstydama apie sūnaus kančios kelią nuo prakartėlės iki kryžiaus ir svarstydama Simeono žodžius, štai šitas pastatytas puolimui ir prisikėlimui daugelio Izraelyje ir kaip ženklas, kuriam bus prieštaraujama. Jos gyvenimo kelias buvo galimas, tik tai aiškiai žinant, kad tai yra tėvo valia Jėzui ir jai. Ji rado didžiausią ramybę ir laimę, galėdama būti viešpaties tarnaitė. Didelių dalykų galima laimėti sau ir kitiems, visiškai atsiduodant Dievui. Kanos vestuvėse Marija davė tarnams patarimą. Darykite, ką tik jis jums pasakys. Kas Dievui atsiduoda, tas stebuklus daro. Marijos visiškas atsidavimas dieviškai valiai labiau ją jungė su išganytoju, negu kraujo ryšiai. Malonės giminystė svarbesnė už kraujo giminystę. Nekas daro valią mano tėvo esančio danguje, tas man brolis ir sesuo ir motina. Valia mano tėvo esančio danguje, tas mano brolis ir sesuo ir motina. Tai buvo didžiausia išganytojo motinai garbė. Tik tai viena Marija pasaulyje buvo taip su išganytoju susijungus. Ji buvo su juo viena. Nes didelių dalykų padarė man galingasis. Štai nuo dabar visos kartos vadins mane palaiminta. Ji žemėje jo nesulaukė. Visą savo gyvenimą Jėzus motina praleido kukliame darbe kaip paprasto dailidės sužadėtinį. Net išganytojų piktinasi žmonės dėl jo tėvų. Argi jis ne Juozapo sūnus Jėzus, kurio mes pažįstame tėvą ir motiną, kaipgi sako, aš iš dangaus nužengiau. Dar aiškiau tautos nuomonę rado šventasis Matas. Argi šitas nedailidės sūdus, ar jo motina nesivadina Marija? Taigi iš kur jam visa tai ir jie piktinosi juo. Šventumui nebūtina dideli, reikšmingi, nepaprasti dalykai. Nebūtina, kad šventumo garsas plačiai pasklistų. Tikras šventumas gali būti nežinomas net artimiausioje apylinkėje. Dažnai jis yra žmonių akims paslėptas. Dievas nori tik taip pat vienas apie tokius žmonės žinoti. Jų grožis yra, žinoma, vidinis, žmonėms nematomas. Šventumas yra tik tai tada gražiausias, kada pats jo savininkas mažiausiai apie jį žino. Šventumas glūdi nedideliuose, bet taip pat ir ne mažuose dalykuose, tik paprastame Dievo valios išpildyme. Kiekvienas ten, kuris bebūtų, gali šventu tapti. Tas yra tobuliausias, kuris kiekvienoje aplinkybėje geriausiai išpildo Dievo valią, visada sakydamas taip tėve, arba štai aš viešpaties tarnaitė. Dideliam būti kasdieniuose mažuose dalykuose yra tikras šventumas. Tad sakykime su Dievo motina, štai aš viešpaties tarnaitė. Mano akis nukreiptos į viešpatį, kaip tarnaitės akis į jos valdovės rankas, ir mano širdis kalba taip tėve. Išganytojas veikia be paliovos, kur tik žmogus gimsta, ten trokšta išganytojas į jį įeiti, jame užaugti ir pakartoti savo Dievo savo Dievo žmogaus gyvenimą ir kentėjimus dangiškojo tėvo garbei. Dar kartą švęsti Kalėdas, didį penktadienį ir Velykas. Ir kur yra išganytas, ten yra ir jo motina. Piemenėliai, jie atėjo skubėdami, rado Mariją ir kūdikį paguldytą prakartėlėje. Toliau prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina. Ir kur tik išganytojas veikia, ten ir jo švenčiausiai motina. Jos kaip motinos pareiga nesibaigė. Jis stovėjo prie lopšelio, prie kryžiaus ir prie grabo savo pirmgimio. Ji turi su kiekvienu mūsų dar kartą tą patį kelią nueiti. Jos uždavinys yra be galo didelis. Jis apima visą pasaulį, prieina lyg mistinio Kristaus jo bažnyčios. Tokiu būdu lyg kiekvieno krikščionio, kur su Kristumi yra susivienijęs, gyvena pašvenčiamosios malonės stovyje. Ta savo pareigą išganytojo motina te gali atlikti danguje, kur ji yra Dievo begalybės, jo visagalybės ir visa žinojimo dalininkė. Mūsų gyvenimas tik tai tiek turi reikšmės dangui, kiek Kristus mumyse gyvena, kiek jis mumyse pasireiškia. Mes egzistuojame dangui tik tada ir mes gyvename, mes egzistuojame dangui tik tada ir mes gyvename mistinio Kristaus kraujoje, jei esame įskiepyti į gyvą vynmedį. Kur kūdikis ten ir motina, kur išganytojas gimsta, ten Marija ruošia jam būstą. Jis gimsta per kiekvieną krikštą ir per kiekvieną išpažintį. Kai kunigas išriša žmogaus sielą iš sunkiųjų nuodėmių. Mūsų sieloje, tikrai sakant, dažnai vargingiau atrodo negu Betlėjaus tvarte. Marijos kaip motinos pareiga buvo visų pirma parūpinti savo dieviškajam kūdikiui maistą, drabužį ir būtą. Būstą. Mistinis mūsų sieloje gimęs išganytojas yra mažas ir silpnas. Jis reikalauja rūpestingos priežiūros, kad galėtų iki pilno amžiaus subręsti. Ir kasgi iš mūsų galėtų su išganytoju taip apsieiti, kaip jo garbė reikalauja niekas, kaip jo ir mūsų niekas, kaip jo ir mūsų motina. Ji turi būti mumyse gimusiam išganytojui motina, kaip kitados žemėje. Ji turi mus pavaduoti. Marijos motiniškoje meilėje ir globoje Jėzus greičiausiai užauga. Tad paveskime jai visas savo jėgas, gabumus, o ji visą tai atiduos savo sūnui, kuris visu kuo aprūpintas mumyse augs. Ir kogi išganytojas iš mūsų reikalauja? Kartą jis tarė miniai, mano valgis yra daryti valią to, kurs mane siunti, kad ištesėčiau jo darbą. Maistas, kurį Marija turi perteikti išganytojai pasistiprinti, yra visiškas mūsų atsidavimas Dievo valiai. Kiek kartų mes taip tėvę sakome, švenčiausiai panelį taip patobulina ir atiduoda savo ir mūsų išganytojui kaip maistą, ir jis užauga mumyse švenčiausios trejybės garbei. Marija, šventosios dvasios sužadėtinė, yra jautri lengviausiam malonės judėjimui, kaip švelni arfa. Ji norėtų nuolat prie mūsų budėti, ragindama kiekvieną momentą per taip tėvę išpildyti jos dieviškojo sūnaus valią. Veikiant šventosios dvasios malonė ir Dievo motinos pagalbai, išganytojas įgaus mumyse tokią išvaizdą ir jėgą, kuri atitinka mūsų vietai ir gyvenimo uždaviniams. Štai aš viešpaties tarnaitė, tiesie man pagal tavo žodį. Marija kaip niekas kitas išganytojo taip tėvę suprato ir įgyvendino. Mes turime pasirinkti ją savo mokytoją, motiną ir vadovę. Per taip tėvę, kurį išganytojas savo gyvenime realizavo, jo žmogiškoji prigimtis taip pribrendo veikimui, kad jis galėjo pasakyti, tėvę, aš baigiau darbą, kurį tu man davei daryti. Atlikta. Švenčiausiai motina padėk mums su tokiu nusiteikimu, kaip ir tu taip tėvę kartoti. Surink kiekvieną mūsų dieviškai valiai atsidavimo aktą ir pakeitusi jį įvertą Dievui dovaną įteikti savo ir mūsų išganytojui kaip dvasinį peną, o jis, tavo globojamas, padės atlikti už mus dangaus tėvo mums skirtą į darbą. Tu motina, aš tavo vaikas.